ہمیں بھی اپنے جلووں کا عطا دیدار کر دینا، ہمیں بھی اپنے جلووں کا سید ابرار کر دینا۔ کار کر دیں۔